วาจังมุนเจยะกัลยาณิงแปลว่าควรเปล่งวาจางามจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยถ้าวจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีพูดไม่เพราะเหมาะหูศัตรูมากจะได้ยากเคืองข้องเศร้าหมองสีกล่าวแต่ถ้อยเป็นธรรมพูดคำดีเป็นเครื่องชี้คุณงามความเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านปีที่23ของรายการอาจารย์ยอดครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ยายของคุณประเสริฐเล่าให้คุณประเสริฐฟังเหตุที่ยายจะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าคุณประเสริฐเนี่ยไปด่าใครไม่รู้ไปบอกเขาอีเปรตว่างั้นยายโกรธใหญ่ยายบอกว่าคำว่าเปรตเนี่ยอย่าเอามาพูดกันเล่นๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่เป็นมงคลถึงจะด่าเขาแต่ว่าก็อย่าใช้คำนี้นะแล้วยายก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องอาถรรพ์ของคำนี้ให้ฟังยายเล่าว่าเมื่อสมัยยายยังเป็นสาวอยู่ตอนนั้นก็อยู่กับพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตนี่ยังไม่ได้แต่งงานอายุ40กว่าแล้วส่วนพี่น้องคนอื่นๆแต่งกันไปหมดแล้วก็เหลือแต่ยายนี่แหละที่เป็นคนเล็กก็คือพี่สาวคนโตสุดกับยายที่เป็นคนเล็กสุดแต่เพิ่งจะรุ่นสาวเนี่ยเท่านั้นแหละสองคนเนี่ยที่ยังไม่ได้แต่งงานชื่อจริงๆของยายเนี่ยชื่อฉลวยชื่อแบบไทยแท้แต่โบราณนั่นแหละนะแต่ว่าเมื่อตอนสาวๆตอนนั้นผู้ชายแทนที่จะเรียกแม่หลวยนี่ไม่เรียกอะเรียกชื่อยายสมัยว่าสวยเหตุผลง่ายๆก็คือยายเป็นผู้หญิงที่สวยพริ้งทั้งใบหน้าตลอดจนส่วนทรงองค์เอวทีแรกฟังแล้วก็นึกเคืองไอ้หนุ่มพวกนั้นเหมือนกันแต่ว่านานเข้าก็ชักคุ้นๆก็รู้สึกว่าไอ้คำว่าสวยนี่มันเป็นสมญานามที่ไพเราะเพราะพริ้งไม่เห็นจะเสื่อมเสียเกียรติยศตรงไหนนะตกลงใครจะเรียกยายว่าหลวยหรือว่าสวยเนี่ยยายก็หันกวับทั้งนั้นแหละขณะที่ยายยังเป็นสาวรุ่นคือช่วงต้นของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุงเทพยุคกระโนนตามท้องถนนมีรถยนต์ลั่นนี่นับคันท้วนเลยวันหนึ่งนับได้ไม่กี่คันนะชุดเท่ของสุภาพบุรุษก็คือกางเกงแพรปังลิ้มกับเสื้อกุยเฮงบ้างก็โกนหนวดเคราเกลี้ยงเกลาบ้างก็ยังนิยมไว้หนวดงงติดมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าหลวงทั้งฝ่ายผู้หญิงชุดทั่วไปก็คือผ้าสิ้นกับเสื้อคอกระเช้าผู้หญิงล้ำยุคนำสมัยจะแต่งตัวเอาเยี่ยงสาวๆชาวยุโรปได้แก่เสื้อแขนพองกับกระโปรงบานรูปแบบต่างๆยายหลวยเนี่ยอาศัยเช่าบ้านอยู่ในละแวกวัดสะเกดเป็นวัดสำคัญใจกลางเมืองหลวงนั่นแหละอยู่กันเพียงลำพังสองคนพี่น้องยึดอาชีพขายข้าวแกงพอมีรายได้เลี้ยงตัวแล้วก็พอมีเหลือเก็บนิดหน่อยเหตุก็เพราะข้าวแกงที่ร้านของยายหลวยเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ชายทั้งหัวดำหัวงอกเนี่ยเพียรมาเป็นสมาชิกขาประจำอุดหนุนข้าวแกงที่ร้านกันแน่นทุกวันขึ้นชื่อว่าร้านข้าวแกงแม่สวยดาราใหญ่แห่งถนนข้างวัดสะเกดเนี่ยนะดังกระชอนทีเดียวทีนี้บุคคลสำคัญที่ยายหลวยเอ่ยถึงก็คือนายล้วนในล้วนคนนี้ก็เป็นสมาชิกประจำชมรมคนรักข้าวแกงร้านแม่สวยด้วยนะในล้วนนี่เป็นมัคคณายกของวัดสะเกดที่อยู่ใกล้ๆกับร้านนั่นแหละคุณลักษณะของในล้วนก็คือแกอายุสัก30เศษรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวเหมือนกับผู้ชายชาวเหนือเดิมทีก็บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในวัดสะเกดครั้นศึกหาลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์ในล้วนก็ป้วนเปี้ยนอยู่ไม่ห่างหายไปจากวัดชาวบ้านในละแวกนั้นเขาเคารพเลื่อมใสในล้วนด้วยเหตุที่เขาอุทิศเวลาช่วยเหลือกิจการของทางวัดเต็มสติกำลังความสามารถนะแล้วก็เป็นคนมีวาจาสุภาพนอบน้อมโดยเฉพาะเรื่องพูดจาหวานล้อมให้ศรัทธาญาติโยมแวะเวียนมาทำบุญถือเป็นความถนัดอย่างยิ่งเลยของในล้วนทีเดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งมัคนายกถ้าไม่แต่งตั้งให้ในล้วนแล้วจะไปแต่งตั้งให้ต้นโพที่ไหนล่ะทีนี้เขาแวะมากินข้าวแกงร้านยายหลวยเนี่ยเป็นคนแรกเลยทุกวันเป็นอย่างเงี้ยต้องมาเป็นคนแรก แล้วก็มาอีกทีเป็นคนสุดท้ายด้วยเหตุผล2ประการก็คือบ้านเขาอยู่ไม่ไกลจากร้านยายหลวยเท่าไหร่ทำให้การมาเป็นเจ้าแรกก็ทำง่ายการมาอุดหนุนเป็นคนสุดท้ายก็ทำง่ายคุณประโยชน์ของการทำอย่างนั้นก็คือได้พูดได้คุยกับยายหลวยเนี่ยเต็มอิ่มเท่าที่อยากจะสารสัมพันธไมตรีรวมทั้งก็โปรโมทโอ้อวดความดีงามของตนเองด้วยประการต่างๆให้ยายได้สดับรับฟังดูให้พิจารณาดูว่าเขามีคุณค่ามากน้อยไปกว่าพวกข้าราชการระดับคุณหลวงคุณพระแล้วก็พวกเศรษฐีหนุ่มๆที่เพียรมาจีบยายหรือเปล่าในล้วนก็เปิดเผยให้ยายรู้อย่างหมดเปลือกว่าเงินทุกประเภทที่เป็นรายได้ของทางวัดเขาผู้เดียวเท่านั้นทำหน้าที่ดูแลรักษาทางวัดต้องการก่อสร้างถาวรวัตถุหรือว่าปฏิสังขรณ์เสนาสนะอะไรก็ตามต้องทำเรื่องเบิกจากกองทุนที่ในล้วนดูแลเป็นงวดๆไปในล้วนกระซิบเป็นความลับให้ยายรู้ว่าเงินกองทุนในความดูแลของเขาเนี่ยมีจำนวนมากมายเอาเรื่องทีเดียวเขาเนี่ยสามารถจะนำเงินบางส่วนมาช่วยขยายกิจการร้านข้าวแกงของยายหลวยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อเอาไปแล้วเนี่ยต้องผ่อนคืนเขาครบทุกบาททุกสตังค์ยายฟังแล้วก็เฉยๆไม่ยินดียินร้ายเพราะรู้ว่าเงินพระเงินเจ้านี่ไม่ควรจะเข้าไปแต่ต้องเป็นอันขาดพลาดพลั้งขึ้นมาจะด้วยเหตุสุดวิสัยอะไรก็แล้วแต่เหอะนรกจะกินหัวเปล่าๆปู่ย่าตาทวดท่านสอนกันมาอย่างนั้นยายก็เลยไม่สนใจในล้วนพูดแล้วเห็นยายมองเขาด้วยสายตาชอบคนก็เลยยุติไอ้เรื่องเงินวัดเนี่ยอาศัยคารมจีบยายไปวันวันเผอิญคนวัยในล้วนเนี่ยมันผิดสเปคของยายยายอายุแค่17หยกหยก16หย่อนหย่อนเนี่ยมีแฟนอายุเข้าไปจะ40นะไม่ไหวอะมั้งพอคิดถึงว่าตัวเองพอขึ้นไป30เศษนะผัวแก่หัวสั่นแล้วอะแค่คิดก็ผวาแล้วทีนี้นานวันเข้าชรอยเงินที่ในล้วนเก็บรักษาเนี่ยจะมีอำนาจเหนือหัวใจมนุษย์ในล้วนก็เริ่มมองเห็นผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากเงินนับตั้งแต่ตอนที่เอาเงินไปกล่อมยายหวังจะให้ยายตาโตอยากจะได้เงินพระเงินเจ้าอะนะเสร็จแล้วเอาเงินที่ตัวดูแลไปออกดอกเบี้ยชาวบ้านเขาก็บอกในล้วนตั้งตนเป็นนายทุนเงินกู้คือเงินต้นก็คืนให้กองทุนของวัดไปเงินดอกเบี้ยที่งอกงามขึ้นมาถือว่าเป็นเงินพิเศษสามารถนำไปใช้ได้ตามประสงค์นะแต่ตามความเป็นจริงใครเอาเงินตัวเองฝากธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากก็ย่อมเป็นของคนคนนั้นแหละนะทีนี้เงินวัดวาอารามเอาไปออกดอกเบี้ยดอกเบี้ยจะกลายเป็นของคนเอาไปออกดอกได้ยังไงอ่ะนะทีนี้จนกระทั่งยายหลวยเนี่ยอายุย่าง20ปีบริบูรณ์ความสวยก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเวลาเดียวกันในล้วนที่เคยเดินดินกินข้าวแกงจู่ๆก็มั่งมีสีสุกผิดหูผิดตามีสร้อยคอทองคำเส้นเบิ่มสวมใส่โก้หรูแหวนเพชรแหวนพลอยนะใส่ซะพรึบไปหมดแกจีบยายจนกี้คร้านจะจีบเพราะจีบตั้งหลายปีดีดักไม่ได้เรื่องได้ราวสักทีก็เลยหันไปจีบแม่ค้าขายขนมหวานแถวๆนางเลิงจีบปุ๊บได้กันปั๊บเลยทั้งที่ตัวเองนะตัวในล้วนนะอายุยังไม่ถึง40หรอกแต่เมียดันอายุเกือบ50เข้าไปแล้วนะชาวบ้านเขาบอกเหมือนผีเน่ากระโลงผุเลยทีนี้แบบแผนของการคดโกงเงินวัดก็เริ่มมากขึ้นแนบเนียนขึ้นนะสมภารเจ้าวาดท่านไม่เกือบแคลงสงสัยเพราะเชื่อในแบบที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านเชื่อว่าเงินของวัดเนี่ยคนที่บวชที่วัดแล้วเป็นมรรคนายกไอ้เรื่องคดโกงเป็นไปไม่ได้หรอกพวกชาวบ้านก็ไม่ระแวงสงสัยอะไรเพราะหน้าตาเขาในล้วนเนี่ยซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายการบำรุงถาวรวัตถุและเสนาสนะให้ทางวัดก็ดำริริเริ่มอยู่เรื่อยๆแล้วใครละจะระแวงว่าเขาจะเป็นคนหน้าซื่อใจคดได้ลงคอทีนี้ยายล้วนกับคุณยายใหญ่ก็คือพี่สาวใหญ่นะสองคนเท่านี้แหละที่อ่านใจในล้วนได้ทะลุปรุโปร่งระยะหลังจากมีครอบครัวในล้วนก็อู่อาถึงขั้นซื้อรถเก๋งขับขี่เป็นรถส่วนตัวอ้างว่าเมียเกรงจะไม่สมศักดิ์ศรีมรรคนายกไปไหนทีต้องโหนรถเมย์ต้องแต่งเมียก็เลยลงทุนซื้อรถให้ใช้เขาว่างั้นถึงขั้นนี้แล้วทั้งพระสงฆ์องค์เนนตลอดจนศรัทธาญาติโยมก็ยังเชื่อถือในตัวในล้วนถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างหนึ่งเชี่ยวชาญในทางคดในข้องอนในกระดูกคงตั้งใจจะโกงวัดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เขาก็เลยดำรงความเป็นมรรคนายกอย่างแน่นเหนียว อาศัยวาจาสุภาพอ่อนหวานมีลีลาพูดจาเอื้อประโยชน์อ้างจะทำโน่นทำนี่ให้วัดเขาก็สามารถครอบครองเงินที่มีแต่จะมากทวีขึ้นทำโน่นสิ้นเงินไปแค่นี้ทำบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นเท่านั้นจนกระทั่งโยกย้ายเงินของวัดไปซื้อรถไปปลูกบ้านหลังใหญ่สุขสบายทั้งที่ใครต่อใครก็ยังศรัทธาในตัวเขาตอนที่ในล้วนมีลูกผู้หญิงสองคนนะยายหลวยเพิ่งจะแต่งงานไปกับตาเกิดตาเกิดเนี่ยเป็นคนหล่อเหลาคมคายแต่ว่ายายก็ต้องยอมยกนิ้วให้เขาคือเขาเป็นทายาทกองมรดกขนาดย่อมมีกิจการค้าขายอยู่ไม่ไกลจากร้านข้าวแกงของยายเท่าไหร่กล้ามอบทั้งร้านและทรัพย์สินทั้งหมดเท่าที่มีให้ยายเพียงคนเดียวคนอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อว่าเขารักแท้รักจริงจะไปเชื่อแมวที่ไหนได้อีกล่ะยายหลวยแกว่าอย่างนั้นตกลงยายหลวยกับคุณยายใหญ่ก็เลิกการเช่าบ้านขายข้าวแกงอพยพไปอยู่รวมกันที่ร้านของตาเกิดสามีของยายหลวยตั้งแต่เวลานั้นข้างในล้วนที่แรกในยายเข้าใจว่าคงจะหมดสิ้นเยื่อใยจากยายไปตั้งปีมาโวแล้วไปมีเมียแล้วนี่มีลูกแล้วที่ไหนได้พอเขารู้ข่าวว่ายายหลวยมีครอบครัวเท่านั้นร้องไห้ฟูมฟายเสียดมเสียดายยายใจแทบขาดที่นี่บ้านหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยของในล้วนเนี่ยเผอิญว่าไปปลูกอยู่ไม่ไกลจากร้านค้าของคุณตะเกิดเนี่ยตอนที่เขาเดินมาซื้อข้าวสารกะปิน้ำปลาเห็นกันครั้งไหนแกก็ทำตาโศกเชื่อมใส่ยายทีนั้นทำท่าว่าแหมแสนที่จะเสียดายครั้งหนึ่งคนในร้านออกไปธุระกันหมดในล้วนเขาแวะมาซื้อข้าวของมากระซิบกับยายว่าที่จริงเนี่ยเขาเจตนาตั้งใจว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวให้สำเร็จเสียก่อนวิธีตั้งตัวของเขาก็คือไปแต่งงานกับสาวใหญ่วัยใกล้จะ50ที่เป็นแม่ค้าขนมหวานในตลาดนางเลิงเขารู้ว่าเมียคนนี้สุขภาพชำรุดทรุดโทรมวันไหนที่เมียแก่ล้มหายตายจากวันนั้นแหละวันที่เขาจะมาสู่ขอยายหลวยให้เป็นเรื่องเป็นราวยายหลวยดันหนีมามีครอบครัวจะได้ยายฟังเท่านั้นวิทย์จะถีบในล้วนกระเด็นออกจากร้านให้แล้วดีที่ยั้งไว้ทันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของเปรตต่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งยายหลวยเนี่ยอายุ23ปีก็เกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลกับชีวิตครอบครัวในล้วนแต่และเรื่องนี่ร้ายแรงทั้งนั้นเริ่มจากลูกสาวคนโตของแกอายุแค่4ขวบเศษๆอยู่ๆปีนต้นไม้เล่นตามประสาเด็กซนทำอีท่าไหนไม่รู้พลาดตกลงมาคอหักตายเลยเขาทำศพลูกคนโตเพิ่งจะแล้วเสร็จไปได้ไม่นานเท่าไหร่ลูกสาวคนเล็กอายุแค่2ขวบเศษล้มป่วยเป็นโรคประหลาดอยู่ๆก็ล้มหมอนนอนเสื่อผอมเอาในล้วนก็เชิญแพทย์แผนปัจจุบันมาฉีดยาได้ไม่กี่เข็มลูกวัย2ขวบก็เกิดชักตาตั้งคาเข็มฉีดยาแล้วก็เสียชีวิตภายในคืนเดียวกันนั่นแหละเป็นอันว่าบ้านหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยเหลือแต่ในล้วนตอนนั้นอายุ41ปีกับเมียอดีตแม่ค้าขายขนมหวานอ้วนจำมั่มอายุ51ปีเหมือนกันสุขภาพเมียแย่วันแย่คืนคนก็พูดกันว่ามีลูกตอนแก่ทั้งที่ไม่น่าจะมีก็มีเข้าไปแล้วมันจะไม่แย่ไงไหวในล้วนก็ทุกอกทุกใจแสนสาหัสกับการจากไปของลูกทั้งสองคนทางบำบัดทุกซึ่งเป็นทางอันโง่เขลาของในล้วนก็คือดื่มเหล้าเผากลุ่มตะบี้ตะบันกินมันเข้าไปอีท่าไหนไม่รู้คืนนึงปรากฏว่าในล้วนฟุบคาขวดเหล้าเลยอยู่ในบ้านแหละทีนี้ฟุบแล้วฟุบเลยหมายความว่าล้มหมอนนอนเสื่อสิอาการที่เมียร่างจำม่ำเห็นแล้วกลุ้มจะเป็นบ้าตายก็คือแกนอนในตาเหม่อลอยข้าวปลาไม่ยอมกินใครมาเยี่ยมไข้ก็บอกว่าเขาคงจะคิดถึงลูกที่จากไปคิดเกินขนาดไปแต่ยายหลวยกับคุณยายใหญ่ก็คิดเหมือนกันนะว่าในล้วนโกงเงินวัดเอาไปสร้างความมั่งมีสีสุขให้กับตัวเองและครอบครัวความสุขที่ไหนจะจีรังยั่งยืนกับคนจำพวกนี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นยนได้แหละระหว่างที่ในล้วนอาการมีแต่สุดวันสุดคืนก็เกิดเรื่องน่าสะพรึงกลัวขึ้นในละแวกวัดแห่งนั้นทั้งนี้ ก็คือต้องรู้สภาพภูมิประเทศของวัดที่ว่าเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่ริมคลองมีถนนขนาด2เลนขั้นระหว่างวัดกับคลองนั้นส่วนบ้านเรือนราษฎรก็ปลูกอยู่โดยรอบทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ด้านหลังของวัดมีทั้งที่เป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็บ้านอยู่อาศัยสำหรับบ้านของนายล้วนนี่อยู่คนละฝ้ากับร้านค้าของยายหลวยจนแล้วจนรอดนายล้วนก็ไม่ยักตายให้หมดเรื่องหมดราวไปสักทียังฝืนทนนอนพะงาบอยู่อย่างนั้นนะวันแล้ววันเล่าเมียร่างยักษ์ก็นับว่าดีพอใช้ได้เฝ้าดูแลอาการอยู่ไม่ห่างหายคืนหนึ่งยายหลวยกับครอบครัวออกไปธุระที่นางเลิงขากลับอาศัยสองเท้าก็เดินผ่านคลองสายสำคัญต้องเดินลัดลานวัดเพื่อจะไปทะลุซอยเข้าร้านของยายแสงสว่างส่องทางให้ยายก็ได้แก่ตะเกียงรั้วเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นตอนเดินผ่านลานวัดไปแล้วทีนี้จะต้องผ่านกำแพงบ้านในล้วนเขาด้วยท่ามกลางบรรยากาศมืดสลัวเลือนลางของคืนเดือนแรมยายกับคุณตาแล้วก็คุณยายใหญ่ก็มองเห็นเงาดำเหมือนเสาไฟฟ้าไหวตัวไปมาในเขตรั้วบ้านในล้วนเสานั้นอยู่ใกล้ต้นมะม่วงหน้าบ้านของเขายุคสมัยนั้นเสาไฟฟ้าในเมืองหลวงพอจะมีอยู่บ้างตามถนนสายหลักตามตรอกซอกซอยใช้ต่อสายจากเสาหลักเพื่อเอาไฟฟ้าเข้าไปใช้ในบ้านเพราะฉะนั้นการเห็นสิ่งที่คล้ายเสาไฟฟ้าโยกตัวโยกเยกโยกเยกที่บ้านในล้วนถือเป็นสิ่งผิดปกติอย่างร้ายแรงยายหลวยกับคุณยายใหญ่ยืนตัวแข็งทื่อแล้วมองเสาลึกลับในโยกเยกไปมาด้วยความรู้สึกอกสั่นขวัญหายแต่ว่าคุณตาแล้วก็คนที่มาด้วยกำลังใจกล้าแข็งกำลังใจดีเพราะว่าเขาเคยเดินทางไปค้าขายต่างเมืองเคยเรียนรู้สิ่งลี้ลับจากผู้เรืองวิชาตามต่างจังหวัดนี่คุณตาเกิดในรู้ทันทีว่าไอ้เสาโยกแยกสูงชะลูดนั้นไม่ใช่เสาไฟฟ้าหากเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวจะพวกเปรตตาเกิดก็เลยปลอบประโลมยายไม่ให้ตระหนกจนเกินเหตุแต่ทีนี้เปรตจะมาจากที่ไหนล่ะจะว่าเป็นเปรตในล้วนเพราะว่าคนชนิดเขาสั่งสมกรรมชั่วคดโกงเงินทองจากพระศาสนาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อความสะดวกสบายก็จริงแต่ว่าในล้วนก็ไม่ได้ตายไปแต่อย่างใดเสร็จแล้วครู่หนึ่งเปรตตนนั้นก็ยืนตัวตรงเพราะร่างของมันผอมรีบเล็กสูงอยู่เหนือยอดต้นมะม่วงตั้งสองทำวานะคือพูดง่ายๆสูงประมาณตึกสามชั้นนั่นแหละยายหัวใจทำท่าจะหยุดเต้นใช่ได้ยายว่างั้นเปรตมันทำท่าเหมือนก็งงหมุนไปหมุนมาสักพักต่อมาก็ก้าวข้ามรั้วบ้านไปได้ก้าวเดียวแล้วก็เดินโย่งเย่งฝ่าความมืดสลัวไปทางป่าช้าท้ายวัดพวกหมูหมาเห่าหอนไล่ตามหลังเสียงขโมงโฉงเฉงไปหมดไอ้ที่เห่าน่ะเป็นส่วนน้อยแต่ที่หอนน่ะมันตั้งหน้าตั้งตาหอนน่ะเป็นขโยงเลยเชียวแหละทีนี้ยายก็ชวนคนทั้งหมดให้เร่งเดินกลับร้านค้าพอถึงร้านน่ะยายนั่งใจเต้นตูมตามอีกพักใหญ่ถึงค่อยสงบลงเป็นปกติตอนที่นั่งอยู่ด้วยกันคุณตาก็พูดกับคุณยายใหญ่บอกว่าเปรตเนี่ยก่อนจะอุบัติขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตอันพิลึกพิลั่นเพื่อเสวยวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้ก่อนหน้านั้นเปรตก็ไปจากมนุษย์เราดีๆนี่แหละอาศัยกรรมชั่วที่เบียดเบียนพระสงฆ์องค์เนนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างทำลายถาวรวัตถุในพระศาสนาบ้างคดโกงทรัพย์สินเงินทองของศาสนามาเป็นของตัวเองบ้างแย่งอาหารที่เขาถวายจำเพาะแด่พระภิกษุสงฆ์บ้างล่อลวงอุบาสกอุบาสิกาที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาทรัพย์สินเงินทองที่เขาบริจาคเพื่อศาสนามาเป็นสมบัติของตัวบ้างพวกที่ว่าเนี่ยหลังจากดับจิตสิ้นลมปราณแล้วจะไปอุบัติในชาติพบใหม่เป็นเปรตทันทีโดยไม่ต้องรีรอไม่มีการต่อรองเพราะว่ากฎแห่งกรรมไม่มีคำยกโทษให้ใครทำสิ่งไหนก็ต้องทำสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ที่3แห่งพัทรกัปมีบุรุษชาวนาคนหนึ่งกำลังทำไร่ไถนาอยู่ในเขตที่ดินของตัวเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีลมพายุพัดเอาผ้าจีวรเป็นจีวรพระสีเหลืองเนี่ยลอยมาหล่นลงหน้าแกบุรุษชาวนาก็เงยหน้าขึ้นมองก็ทราบว่าเป็นผ้าที่ชาวบ้านเขานำไปห่มเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยมันหลุดลอยมาตามลมทั้งที่เขารู้ว่าผ้านั้นห่มองค์เจดีย์แต่ถือว่าผ้าลอยลมมาหาเขาเองเขาก็ไม่ได้ไปยื้อแย่งไปลักไปขโมยอะไรนี่ชาวนาดำริโง่เขลาอย่างนั้นก็นำผ้าจีวรมาใช้สอยเป็นสมบัติส่วนตัวผลกรรมแห่งการเอาสมบัติของพระศาสนาถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะแรงลมเป็นต้นเหตุเมื่อบุรุษนั้นละสังขารจากชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไปอุบัติเป็นเปรตอยู่นานถึง1พุทธันดรพุทธันดรนี่หมายความว่านานเท่ากับพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วองค์นึงแล้วก็รอจนฝ่ายอีกองค์นึงเนี่ยจะมาอุบัติขึ้นช่วงว่างศาสนานั่นแหละเขาเรียกพุทธันดรนี่ขนาดว่าบุรุษนั้นทำกรรมชั่วโดยไม่เจตนาไม่ได้ลักขโมยแต่ว่าผ้าผืนนั้นลมพัดมาหาเขาเองบุรุษชาวนาคนนั้นยังรับผลกรรมยาวนานถึงขนาดนี้แล้วคนก่อกรรมกับพระศาสนาด้วยความจงใจและจะต้องชดใช้กรรมด้วยความทุกข์แสนสาหัสนานถึงขนาดไหนนะเวลานั้นในใจยายที่นั่งฟังเรื่องเปรตอยู่ก็ตรีตรองดูว่าในล้วนเนี่ยอาศัยเล่ห์เหลี่ยมกลโกงช่วงชิงทรัพย์สินในศาสนามาเป็นของตัวคิดแล้วจำนวนไม่ใช่น้อยทีเดียวถ้าสิ้นใจตายกลายเป็นเปรตก็เห็นทีจะเสวยกรรมจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นแน่แท้ถ้าตายนะวันรุ่งขึ้นจากที่ครอบครัวของยายพบเห็นเปรตร่างสูงกว่าเสาไฟฟ้านะชาวบ้านผู้อาศัยอยู่โดยรอบวัดมีหลายหลังคาเรือนที่พบเห็นเปรตตัวนี้เดินโย่งเย่งผ่านหน้าบ้านของเขาในตอนดึกก็ล่ำลือเรื่องเปรตกันเซ็งแซ่ไปหมดทีแรกก็คาดว่าเป็นเปรตในล้วนเนื่องจากผลกรรมของเขาเริ่มรู้กันแพร่หลายในหมู่พุทธบริษัทที่อยู่ใกล้ๆวัดแต่ว่าจะว่าเป็นเปรตในล้วนก็ยังไม่ได้เพราะในล้วนยังไม่ได้ตายยังไม่ได้อำลาโลกถ้าเช่นนั้นเปรตตัวนี้มาจากไหนทำไมถึงก้าวออกมาจากเขตรั้วบ้านในล้วนวันต่อมาก็มีผู้คนพบเห็นอีกว่าเปรตหายเงียบเข้าไปอยู่ในป่าช้าหลายชั่วโมงก็จริงก่อนฟ้าสางสว่างแจ้งเปรตตัวดังกล่าวนี้ก็เดินโย่งเย่งกลับเข้าบ้านในล้วนเช่นที่มันก้าวข้ามรั้วออกไปจากบ้านของเขานั่นแหละบ้านในล้วนก็เลยเป็นแหล่งที่มาของความน่าสะพรึงกลัวชาวบ้านทั้งหวาดกลัวทั้งจงเกลียดจงชังพากันคาดเดาไปต่างๆนานาแต่การเดาก็รู้สึกจะใกล้เคียงความจริงมากกว่าอื่นนั่นก็คือในล้วนถึงแม้ว่ายังนอนหายใจระรวยยังไม่ถึงขั้นชักพะงาบแต่ว่าจิตวิญญาณของเขาอาจจะไปอุบัติเป็นเปรตล่วงหน้าแล้วก็ได้วันใดสังขารของในล้วนทรุดโทรมถึงขีดสุดคือหมดลมหายใจก็คือวันที่เปรตได้ใช้ชีวิตความเป็นเปรตอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านเรือนที่พำนักกับป่าช้านะความตายอันนั้นแหละที่จะตัดสายใยนี้ขาดสะบั้นส่งผลให้ในล้วนทีนี้ไปเสวยกรรมยุติการเที่ยวไปเที่ยวมาได้โดยเด็ดขาดระหว่างที่เขายังมีลมหายใจอาการยังดำรงอยู่ในขั้นตรีทูตร่อแร่แต่ไม่แย่มากไปกว่านั้นเปรตผู้น่าสะพรึงกลัวได้ปรากฏร่างออกจากบ้านในล้วนทุกคืนผู้คนในละแวกกำแพงวัดไม่เว้นแต่พระสงฆ์องค์เนนใครที่ได้เห็นเปรตประจักษ์ชัดกับสายตาตัวเองใครคนนั้นก็ต้องอกสั่นขวัญแขวนบางรายถึงขนาดจับไข้นอนครางหือด้วยโรคกลัวเปรตขึ้นสมองคือพูดได้เต็มปากว่าในรัศมี5กิโลเมตรของวัดในทุกชีวิตเหมือนตกอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวชาวบ้านไม่กล้าโผล่หัวออกจากบ้านช่องห้องหอหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็มีเพียงหมูหมาละมังที่กล้าสัญจรไปมาตามท้องถนนหรือว่าตรอกซอกซอยสำหรับผู้คนเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงก็อยู่แต่ในบ้านปิดประตูเงียบร้านค้าของยายก็เลยไม่รู้จะขายใครขายไม่ได้นะก็เลยพลอยปิดร้านแต่หัวค่ำไปด้วยเพราะขี้เกียจจะรอให้เปรตมาซื้อต่อมาประมาณ1เดือนเสร็จในล้วนก็สิ้นลมปราณตายคาที่นอนไปตามเวลานุเวรจากนั้นใครไม่เชื่อก็รีบเชื่อละว่าในล้วนคือเปรตตัวนั้นแน่ๆเพราะความตายของในล้วนทำให้เปรตตัวนั้นพลอยหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ว่าความกลัวเปรตก็ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกผู้คนก็ยังขยาดที่จะออกมาเดินเตะๆตอนกลางคืนต้องรออยู่นานเกือบค่อนปีทุกอย่างถึงได้คืนสู่สภาวะปกติมีเรื่องผิดปกติอีกอย่างนึงก็คือเมียอ้วนเป็นยักษ์ของในล้วนเนี่ยพอทำศพให้ผัวเรียบร้อยแล้วอยู่ๆก็ล้มป่วยด้วยโรคลึกลับแล้วก็เสียชีวิตตามผัวไปในเวลาไม่ช้าสมบัติของพระศาสนาตกทอดไปถึงผู้ใด ผู้นั้นก็ย่อมเหมือนรับของโจรไว้ในครอบครองมีเรือที่จะหนีกรรมอันน่าสยดสยองได้พ้นยายหลวยก็บอกว่านี่แหละลูกเอ้ยหลานเอ้ยทำไมและเพราะเหตุใดยายถึงห้ามนักห้ามหนาไม่ให้พวกแกเอาคำว่าเปรตมากล่นด่ากันโดยพร่อยๆปากเพราะว่ามนุษย์ชั่วช้าสารเลวที่สุดเท่านั้นแหละจึงจะเหมาะสมกับคำนี้ทีนี้พวกเจ้าก็เอามาด่าเพื่อนด่าฝูงนะด่ากันอย่างสนุกสนานทั้งที่พวกของเพื่อนๆเขาไม่ได้ชั่วช้าสามานถึงขนาดนั้นนอกจากคำว่าเปรตที่ยายห้ามเอามาใช้ด่าทอกันอีกนี่นะแม้ว่าคำอื่นที่หยาบคายก็เว้นจะเถิดนะลูกนะคำสกปรกพูดออกไปคนเขาก็จะเข้าใจว่าจิตของเราสกปรกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จำให้มั่นเชียวอย่าลืมพูดดีเป็นสีกับปากพูดชั่วอัปราชัยทำมาค้าไม่ขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องราวของเปรตที่คุณยายหลวยเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ